أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Neml suresi 64. ayeti kerimesinden başlayacak. İnşallah bu sureyi bugün bitireceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki: "Emmen yebde'ul halqa summe yu'iduhu وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَيْلَاهُمْ مَا اللّٰهِ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Önceki dersimizde de müşriklere, Allah'ın yanı sıra puta tapanlara, putlaştırdıkları şahsiyetlere tapanlara pek çok kevni ayetlerden Rabbimiz misaller vermişti. Bugün yine aynı misaller devam ediyor. Siz Kur'an ayetlerine inanmıyor iseniz, kevni ayetlerime bakarak benim büyüklüğümü bilin de benim gönderdiğim peygambere ve dine uyun diyor Rabbimiz. Evet. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ يُعِيدُهُ. Kimdir yaratılışı ilk defa başlatan, sonra onu aralıksız devam ettirip yenileyen? Bizi kim yarattı? Allah. Babamızın sulbünde gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçaydık. Ana rahmine intikal ettik. Orada belli devrelerden geçmek suretiyle dünyaya çocuk olarak doğduk. Yaratmayı başlatan o. Bitti mi yaratma işi? Hayır. Doğduğumuz andan itibaren ölünceye kadar insan bünyesinde yaratma devam ediyor. Hücreler bölünmek suretiyle çoğalıyor, büyüme devam ediyor. Evet. Vücudumuzdaki yediğimiz gıdalar ve besinler kana dönüşüyor. Et oluyor, yağ oluyor, can oluyor. Bütün bunlar yaratmadır. Bizi yarattı, kenara çekilmedi Rabbimiz. Hayvanları yarattı, kenara çekilmedi. Hayvanlar ot yiyor, yemyeşil yonca yiyor. Evet, kahverengi ve siyah renkli yemler yiyor, bembeyaz süt çıkarıyor. Nasıl oluyor bu? Yaratma işi devam ediyor. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقِ. Yaratmayı ilk başlatan kimdir? Sütü ilk yaratan kimdir? Yenilen o besinlerden, o yemyeşil kıpkırmızı ürünlerden bembeyaz sütü çıkaran kim? Yaratmayı devam ettiren kim? Vücudumuzdaki büyüme her an devam ediyor. Vücudumuzdaki yediğimiz besinler her an kan oluyor, et oluyor, yağ oluyor. Yaratma böylece devam ediyor. Evet, yaratmayı başlatan ve devam ettiren kimdir? وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. Kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Gökten yağmur yağdıran kim? Allah'tır, başka biri yağdıramaz. Yerden nebatatı, mahsulleri, ürünleri bitiren kim? Yine Allah'tır. Başka biri yapamaz. Dolayısıyla Rabbimiz dikkatlerimizi çekiyor. Firavun'un önünde eğiliyorsunuz. Nemrut'un önünde eğiliyorsunuz. Onları tanrı kabul ediyorsunuz. Putların önünde eğilip saygı duruşunda bulunuyorsunuz. Onlardan bir şeyler bekliyorsunuz. Onlar yaratmayı başlatan ve devam ettiren mi? Hayır. Onlar size gökten ve yerden rızık verebilir mi? Hayır. Öyleyse اَيْلَاهُمَّ Allah, Allah'la birlikte başka bir ilah olur mu? Olabilir mi? Allah'ın yanı sıra başka bir ilaha ve tanrıya tapınabilir mi? Tapabilir misiniz? Olmaz böyle şey. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız getirin bakalım delilinizi. Allah'ın yanı sıra başka putlar ve heykeller var mı? Olabilir mi? Mümkün mü bu? Varsa getirin delilinizi görelim bakalım. Ama yok. Tarih boyunca müşriklere bu delil her zaman sunulmuş, getirememişler. Allah'ın yardımcısı olamaz. Allah'ın ortağı olamaz. Allah'ın yanı sıra başka ilahlara ve tanrılara tapınılamaz. Böyle bir şey yoktur ve asla olamaz. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse görünmeyeni, Allah'ın gizli ilmini bilemez. Kim bilebilir? Yerin altında kaç ton kömür olduğunu kim bilebilir? Yerin altında kaç ton petrol olduğunu kim bilebilir? Yerin altında ne kadar metre küp doğal gaz olduğunu kim bilebilir? Yerin altında hangi hazinelerin ve madenlerin gizli olduğunu kim bilebilir? Allah'tan başkası bilemez. Yerin altında, dağların içerisinde, kayaların içerisinde hangi canlıların yaşadığını kimse bilemez. Evet, Gaybı sadece Allah bilir. Yeryüzündeki, ormanlardaki, bahçelerdeki, dağlardaki, ağaçlardaki yaprak sayısını Allah bilir, başkası bilemez. Yeryüzündeki tüm bilgisayarlara bile bunu tespit ettirme imkanı yok. Binlerce bilgisayar çalıştırsak, tüm ormanlarda, tüm dağlarda, tüm ovalarda ve bahçelerdeki ağaçların yaprak sayısını tespit edemezler. Öyleyse de ki, la ya'lemu men fis semavati vel ardil gayb illallah. Gökte ne kadar yıldız var, ne kadar galaksi var, ne kadar yıldız kümesi var, ne kadar bulut var, evet ne kadar gezegen var. Bize ışığı henüz ulaşmayan gezegenlerden bahsediliyor. Coğrafya ilmi ve astronomi ilmi bunları söylüyor. Ne kadar bilin bakalım, kimsenin bilme imkanı yok. Gaybı sadece Allah bilir, işte bunların hepsi de gayb bilgisidir. Kim bilir bunları? Putlaştırdığımız Firavun ve Nemrut bilebilir mi? Putlaştırdığınız, önünde eğildiğiniz heykelleriniz, ağaçtan, taştan, mermerden heykelleriniz bilebilir mi bunları? Gayb bilgisi onların elinde mi? Onlarda şuur var mı? Onlarda bilgi var mı? Onlarda konuşma var mı? Onlarda bir şey verebilme, alabilme kabiliyeti var mı? Hayır, yok. Evet. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَسُونَ Evet. Ne zaman diriltileceklerini bile bilmezler. Biz de bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Öldükten sonra kabirde ne kadar yatacağımızı bilmiyoruz. Ne kadar yattıktan sonra diriltileceğimizi bilmiyoruz. Hiç kimse bilemez. Yeryüzündeki firavunlar ve nemrutlar da bilemez. Ağaçtan, taştan, mermerden, tunçtan yapılan heykeller de bunu bilmesi mümkün değildir. 66. ayet. بَلِ اتَّارَكِ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ Hayır, hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Ahiret inancı olmadığı için bu insanlar puta tapıyorlar. Veya birilerini putlaştırıyorlar, kendileri gibi canlı bir insana tapıyorlar. Evet, veya doğrusu ahiret hakkında onlar için yeteri kadar bilgi toplanmıştır. Peygamberler vasıtasıyla, gönderilen kitaplar vasıtasıyla ahiret bilgisi onlara verilmiştir. Ama onlar gerçekten ahiret konusunda kördür onlar. Ahiret bilgisi hakkında onlar şüphe içinde ve tamamen kördür. Gözlerini kapıyorlar. Ahirette hesap var, kitap var. Orada insanlar haklı haksız birbiriyle karşılaşacak ve Allah'ın büyük mahkemesinde hesap görecek deyince yok öyle şey olamaz diyorlar. Gözlerini kapıyorlar oraya. Kapatmak suretiyle bu dünyada yaşamaya çalışıyor. Bu dünyada insanları aldatmaya çalışıyor ve körlüğünü böylece ortaya koymaya çalışıyor. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اَاِنَّا لَمُخْرَجُونَ Bunun içindir ki tarih boyunca kafirlerin hepsinin müşterek söyledikleri söz bu. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, nasıl, yani biz ve atalarımız toz toprak olduktan sonra yeniden çıkarılacağız öyle mi? Topraktan tekrar diriltileceğiz öyle mi? Öyle diyorlar. Kafirlerin hepsi öyle diyor. Çağdaş kafirler de aynısını diyorlardı. 5-10 sene içerisinde ölen kafirler öyle demişti. Biz cenazemiz için dini merasim yapılmasını istemiyoruz. Biz cesedimizin sokağa atılmasını, köpekler tarafından yenmesini istiyoruz demişlerdi. Çağdaş kafirler, zalimler. Öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar, ahiret gerçeğine inanmayanlar böyle diyorlar. Yıllarca toprakta bırakılacağız, tekrar diriltileceğiz öyle mi? Hesap kitap görecek öyle mi diyorlardı. Evet, bugünkülerde, dünkülerde aynısını söylüyorlar. Çünkü biri birinin dedesi, biri de birinin torunu durumundadır. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Gerçek şu ki, bu çeşit sözler bize de, bizden evvel atalarımıza da söylenmişti. Bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değildir ve olamaz. Kafir, inanmayan, ahiret inancı olmayan sözü bu. Geçmişlerin masallarıdır canım. Kur'an geçmişlerin masallarıdır. Tevrat da öyle, İncil de öyle. Biz kanunu kendimiz yaparız. Biz insanları kendi kanunlarımızla idare ederiz. Allah'tan gelen kanun yoktur, olamaz. Böyle bir şeye biz inanmayız diyorlar. ve Allah'tan gelene de geçmişlerin masallarıdır deyip geçiyorlar. Kul siru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mujrimin. De ki onlara, yeryüzünde dolaşın da günahlara batıp gidenlerin sonu ne oldu görün de ibret alın. Gezin Mısır'ı, firavunlar nereye gitti? Nemrut'u gezin görün. Yeryüzündeki pek çok kara parçalarında pek çok kalıntılar var, tarihi eserler var. Bizden daha güçlü, kuvvetli insanların yaşadığını gösteren belgeler var, kanıtlar var. Gezin de görün bakalım. O günahkarların sonu ne oldu, nereye gittiler? Bu yaptıkları binalar, bu yaptıkları mermer sütunlar, bu yaptıkları tiyatrolar, bu yaptıkları abideler kaldı, kendileri gitti. Nereye gitti onlar? O günahkarlar nasıl yok oldular? Kim yok etti onları? Hangi güç onları yok etti? Gezin görün de ibret alın. Kişi bir Müslüman kardeşini ziyaret, bir akrabasını ziyaret için seyahate çıkabilir. Ticari maksatla da seyahate çıkabilir. Bu şekilde yeryüzündeki yok olan toplumların harabelerini gezmek için de seyahate çıkabilir. Rabbimiz siru fil ardı fenzuru keyfe kana akibetul mujrimin. Gezin dolaşın, yeryüzünde sizden evvel gelip geçmiş günahkarların akıbeti ne olmuş ona bir bakın buyuruyor. Bu da bir gezme emridir, dolaşma emridir. Kişi ziyaret için, ticaret için ve bu şekilde bizden evvelki toplumların akıbetlerini görmek, ibret almak için ne dolaşabilir? Bu emri yerine getirmek için. Ve la tahsen aleyhim ve la tekun fi dayqin mimma yemkurun. Ey peygamber, sen onlar için üzülme. Onların kurdukları dolaplar, çevirdikleri hileler yüzünden canını sıkma. Evet, her peygamber her dönemde kafirlerin yapıp ettiğine karşı canını sıkıyor. Moralini bozuyor. Sıkıntılı anlar yaşıyor. Allah da peygamberini teselli için sıkıntı etme, sıkılma bunların yapıp ettiğine. Bunların defterini ben dürerim. Kısa zamanda onları yok ederim. Seni ve müminleri de rahata, huzura çıkarırım diyor. Teselli ediyor Peygamber aleyhisselamı Rabbimiz. Ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdikîn. Eğer doğru sözlü kimselerseniz söyleyin ey inananlar. Bu ölümden sonra diriliş vaadi ne zaman gerçekleşecek diye sordukları zaman. Evet. Soruyorlar. Hani babamız, dedemiz, bizden 100, 200, 300 sene ölen dedelerimiz uyanmadı, çıkmadı, dirilmedi ki biz dirilsek. Bu şekilde istiyorlar. Dirilmenin bugün olmasını istiyorlar. Bugün dirilse inanacaklar mı? Yine inanmayacaklar. Ama bu şekilde zoru istiyorlar. Kul asa en yekune radife lekum bazullezi testaşilû. De ki onlara, belki de acele ettiğiniz azabın bir kısmı ardınıza takılmıştır. Fakat sizin haberiniz yok. Allah belanızı vermiş sizin. Sıkıntıyı bulmuşsunuz siz. Stres içerisinde, bunalım içerisinde, buhran içerisinde hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Bundan daha büyük sıkıntı mı istersiniz? Siz bu dünyada zaten bulmuşsunuz. Konforlu arabalarda, konforlu binalarda yaşıyorsunuz ama huzurunuz ve rahatınız yok. Siz bu dünyada acele ettiğiniz azabı zaten buldunuz. Diğer ölüm azabını da Allah dilerse bulacaksınız. Ve inne rabbeke lezu fazlin alennâsi velâkinne ekserahum lâ yeşkurûn. Şüphesiz senin Rabbin tüm insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu buna şükretmiyorlar. Allah benim kalbimi, benim böbreğimi çok güzel çalıştırıyor deyip de insanların Allah'a teşekkür etmesi, kulluk yapması gerekirken yeryüzündeki kafirlerin pek çoğu İnanmıyor bile. Allah'a isyan ediyor, karşı çıkıyor. Rabbim beni bu hale getirdi, çok şükür deyip secdeye kapanması gerekirken inanmıyor, inkarında ve inadında diretiyor. Ve inne rabbeke le ya'lemu ma tukinni suduruhum ve ma yulinu. Ve yine senin Rabbin elbette onların kalplerinin neleri gizlediğini ve neleri açığa vurduğunu da bilmektedir. Yeryüzündeki yaşayan tüm insanların kalbinden geçeni biliyor. Yeryüzündeki tüm ağaçlardan düşen yaprağın adedini biliyor Allah. Kafirin de Müslümanın da kalbinden geçeni biliyor. Kalbindekini biliyor. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ. Göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta tespit edilmemiş olsun. Hepsi tespit edilmiş. Ne varsa yerde gökte hepsi Allah tarafından yazılmış, Allah tarafından kayda geçirilmiş. Levh-i Mahfuz'da hepsi kayıtlı. Evet, her şey kayıtlıdır. Her şey dosyalanmıştır. Her şey ana bilgisayar dediğimiz Levh-i Mahfuz'da kaydedilmiştir. İnne hazel Kur'ane yakussu ala beni İsrail'e ekserellezi hum fihi yahtelifun. Şüphesiz bu Kur'an İsrail oğullarına üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi açıklığa kavuşturup anlatmaktadır. Kimdir İsrailoğulları? Musa Aleyhisselam'ın toplumu. Kimdir İsrailoğulları? Yakup peygamber zamanında Mısır'a göç edip gelenler. Kimdir İsrailoğulları? Allah'ın kullarının tümü. Allah'a isyan bayrağı çeken, peygamberleri Musa'ya karşı çıkan, Allah'ı bize göstermedikçe inanmayacağız diyen, sen Rabbinle birlikte git savaş diyen insanlara benzeyen tüm insanlar. İsrail oğulları deyince Musa Aleyhisselam dönemine takılıp kalmayalım. Bugün de İsrail oğulları pek çok toplumda. Bugün de aynen o günkü İsrail oğullarının yaptığı hareket ve davranışları ortaya koyan pek çok kişi var bugün. İşte onlar da İsrail oğulları. İşte bu Kur'an İsrail oğullarının üzerinde anlaşmazlığa düştükleri her şeyden bahsediyor. Her şeyi açıklığa kavuşturuyor. O günkü İsrailoğulları, bugünkü İsrailoğulları. Hepsi bu Kur'an'daki belgeleri ve bilgileri görmek suretiyle Allah'ın açtığı o açık yolda ortaya koyduğu hidayet rehberini görmek mecburiyetindedir. Gözlerini kapatmayacaklar ise. Ve innehu lehuden ve rahmetun lil mu'minin. Muhakkak ki bu Kur'an inanmak isteyenler için gerçek bir yol gösterici ve bir rahmettir. Bu Kur'an rahmettir. Bu Kur'an Allah'ın gönderdiği rahmetidir, hidayet rehberidir, hidayet kaynağıdır. İnne rabbeke yakdî beynehum bihukmihi ve huvel azizul alim. Evet. Ey inanan kişi, gerçek şu ki senin Rabbin onların arasında kendi yasalarıyla hükmedecektir. Bitti. Allah'ın kanunu tektir. O kanunuyla hükmedecektir. Başka kanun yok. Allah'ın kanunundan başka kanun tanınamaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah'ın dışında güç, kuvvet, hüküm verme yetkisi kimseye verilemez. Allah'tan başkası hükmedemez. Allah yarın kıyamet gününde de kendi yasasıyla, kendi kanunuyla insanlar arasında, İsrailoğulları arasında hükmedecektir. Evet. Çünkü her şeyin aslını bilen güçlü hükümdar da odur. Evet. 79. ayet. Ve tevekkel alallah inneke alel hakkil mubin. Öyleyse yalnızca Allah'a güven ve dayan. Şüphesiz ki sen apaçık gerçek yoldasın ey peygamber ve peygamber yolunda gidenler. Paraya, marka, dolara, koltuğa dayanma, güvenme. Hepsi geçici ve yok olucu. Ve tevekkel alallah, Allah'a güven, Allah'a dayan ve ona tevekkül et. İnneke alel hakkil mubin. Eğer sen böyle yaparsan, Allah'a güvenip dayanırsan, sen apaçık ve gerçek bir yoldasın. İnneke la tusmi'ul mevte ve la tusmi'us summed du'a izâ vellev mudbirin. Şüphe yok ki sen ölüye duyuramazsın. Ve arkalarını çevirip giderlerken, çağırsan da sağırlara sesini işittiremezsin. Evet, Rabbimiz bu şekilde peygambere ve peygamber yolunda gidenlere bu şekilde duyuruyor. İnneke la tusmi'ul mevta. Ölülere duyuramazsın. Kalben ölmüş. Ben inanmıyorum, Allah peygamber tanımıyorum diyorsa, üzerine ne kadar varırsan var ona duyurma imkanın yok. Ve la tusmi'us summed du'a izâ vellev mudbirîn. Kulağını tıkamış kaçıyor senden. Senin dediğini duymamak için uzaklaşmaya çalışıyor. Ona da sesini işittirme imkanın yoktur. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Ve yine sen kalben kör olanları saptıkları yoldan çevirip doğru yola yöneltemezsin. Ve sen sesini ancak mesajlarımıza inanmaya istekli olanlara işittirebilirsin ki onlar da zaten gerçek Müslüman olanlardır. Yani Müslüman olmaya yönelen kimseye sen sesini çıtırabilirsin. Değilse hidayet kapısının arkasına yatmış ve açmamak istiyorsa orayı, zorla onu hidayete eriştirecek de değilsin. Senden kaçıyorsa, kulaklarını tıkıyorsa o sağır kimseye de sen doğruyu ulaştıracak değilsin. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Söylenen kıyamet saati o insanların başına geldiğinde, onların karşısına yerden kendilerine insanlığın mesajlarımıza gerçek bir imanla inanmadığını söyleyen bir yaratık çıkaracağız. Kıyametin büyük alametlerinden, hadislerden öğreniyoruz. Dabbetul arz, yeryüzünde hareket eden, debelenen ve bazı gerçekleri söyleyen bir yaratık, bir canlı. Rabbimiz kıyamete yakın zamanlarda onu da çıkaracak ve o da bu gerçeği söyleyecekmiş. İnsanlığın mesajlarımıza gerçek bir imanla inanmadığını, bu insanların sahtekar olduğunu, inandık demelerine rağmen inanmadıklarını bu şekilde ortaya koyacakmış o yaratık, o canlı. ayet. Ve yevme nahşuru min kulli ummetin fevcen mimmen yukezzibu bi ayatina fehum yuzaun. Ve o kıyamet günü her ümmetin içinden mesajlarımızı yalanlayanları ayrı bir bölük olarak toplayacağız. Ve böylece hepsi Allah'ın huzuruna hesap görülmek üzere sevk edilecek. Evet. Kıyamet günü mahşer manzarası. Ayrı ayrı bölük bölük, grup grup veya asırlara göre, yıllara göre insanların, kafirleri, Müslümanları ayırt edilecek. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidecekler. Hepsi tevziat yapılacaktır orada o gün. Hatta izâ câû gâle ekezzebtum bi âyâti ve lem tuhîtû bihâ ilmen emmâ zâ kuntum te'amelû. Sonunda mahşer meydanına geldiklerinde Allah onlara, siz ayetlerimizi anlayıp kavramadığınız halde yalan mı saydınız, yoksa neydi o yaptığınız diye soracaktır. Evet. Ayetler size geliyordu, siz yalanlıyordunuz. Bilginiz yok, beceriniz yok, niye yalanladınız? Bu ayetler hakkında doğru mu yanlış mı bilginiz yok, buna rağmen yalan saydınız. Allah'tan geleni, peygamberden geleni hemen yalanlamayı adet haline getiriverdiniz. Neydi bu yaptığınız? Ve vaka'a al-kavlu aleyhim bima zalemu fehum la yantikum. Yaptıkları haksızlıklardan dolayı verilen azap sözü başlarına gelir de artık söz söyleyecek güçleri kalmaz onların. Evet. O gün kıyamet günü konuşamazlar, takatleri kalmaz ve işleri böylece bitirilir. Elem yarav enna cealnel leyle liyeskunu fihi ve nehara mubsıra. İnne fî zâlike li âyâtin li kavmi yu'minûn. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi dinlenmeleri için yarattık. Gündüzü de olup biteni görsünler diye aydınlık yaptık. Şüphesiz bunda iman edenler için çıkarılacak dersler vardır. Geceyi meydana getiren Allah, gündüzü meydana getiren Allah, insanların emrine vermiş hepsini. Yıldızı, ayı, güneşi. Evet. Hepsini Allah insanların emrine vermiş. İnsanlar istifade etsinler diye yaratmış. Gece ve gündüzü yapma da Allah'ın elindedir. Geceleyin insanlar sükunet buluyor, rahatlıyor, dinleniyor. Gündüz de her şeyi görüyor ve çalışıyor, çabalıyor. Rızık temini için koşturuyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmi yu'minûn. İnanan kimseler için, inandım diyen kimseler için tüm bu söylenenlerde İbretler ve alametler vardır. Ve yevme yunfakhu fi's-suri fe fezi'a men fi's-semawati ve men fi'l-ardı illa men şa'a Allah ve kullun etevhu dâhirîn. Ve o gün sura üflenecek. O kıyamet günü, o mahşer günü sura üflenecek ve böylece Allah'ın istediği kimseler dışında göklerde ve yerde var olan herkes pek şiddetli bir korkuya kapılır ve başları önlerine düşmüş olarak herkes onun huzuruna, mahşer yerine gelir. Evet, hepsi gelecek oraya. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merrasaha. Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi geçip gitmektedir. Dünyanın üzerinde dağlar da aynı şekilde yürüyüp gitmektedir. İşte dönüyor. Dünya ekseni etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Dağlarla birlikte dönüyor. Sen dağları yerinde durur mu sanırsın? Oysa onlar bulutlar gibi geçip gitmektedir. Bu iş her şeyi sağlam ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Sunallahillezi etkane külle şeyin. İnnehu habirun bima tef'alun. O işlemekte olduğunuz şeylerin her birini bilmektedir. Her birinden haberdardır. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min fez'in yevme izin aminu. Her kim onun huzuruna, Allah'ın huzuruna mahşer yerinde iyiliklerle, sevaplarla çıkarsa buna karşılık daha hayırlısını elde edecektir ve böyle olanlar o günün dehşetli korkusundan da emin olacaklardır. Ve men ca'e bil seyyiyeti fekübbet vücuhuhum finnâr. Hel tuczevne illa ma kuntum ta'melu. Rablerinin huzuruna kötülüklerle, günahlarla gelen kimseler ise yüzüstü ateşe atılacaklardır. Ve onlara yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz denilecektir. Evet. Yaptığınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz denilecek. Kötülüklerle gelenler, günahlarla gelenlere de cehennem azabı size boşuna verilmedi. Dolayısıyla siz dünyadaki yapıp ettiğinizin karşılığını görüyorsunuz denilecek. 91. ayet: İnnemâ ümirtu en a'budu rabbe hâzihil beldetil lezî harramaha ve lehu kullu şeyin ve ümirtu en ekûne minel muslimîn. Ey Muhammed, de ki, ben yalnızca kutlu kıldığı bu Mekke şehrinin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Bu Kabe'nin Rabbine ibadet ve kulluk ederim. Onun dışında putların, heykellerin ve insanların önünde eğilemem ben. Ve O'nundur her şey. Ve bana Müslümanlardan olmam da emredildi. Ben Müslümanım, müşrik olamam, münafık olamam, kafir olamam. Ben, beni yaratan ve bu Mekke şehrini haram kılan Allah'a kulluk ederim, başkasına kulluk edemem. 92. ayet: وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْزِر۪ينَ. Ve ben Kur'an'ı insanlara okuyup ulaştırmakla da emrolundum. Evet. وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ. O gün Peygamberimiz okuyordu. Safa tepesinde okuyordu. Kabe'nin yanı başında okuyordu. Çadırlara girip tek tek okuyordu. İnsanlara duyuruyordu tek tek, toplu olarak. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, As bin Vail'e, Velid bin Muire'ye. Tek tek okuyordu. Bugün de Kur'an tek tek okunacak. Radyoda okunacak, televizyonda okunacak, evlerde okunacak, camilerde okunacak ve bu Kur'an insanlara duyurulacak. Çünkü vazife bu. Peygamberin vazifesi de buydu. Onun görevini üstlenenlerin vazifesi de bu. وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ. Ve Kur'an'ı insanlara okuyup ulaştırmakla da emrolundu o peygamber. Ondan sonra o görevi üzerine alan tüm Müslümanlar. فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ. Kim doğru yolu tutarsa kendisi için tutmuş olur. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْزَرِينَ. Kim de o yoldan saparsa, doğru yoldan saparsa, böylelerine de ki ben yalnızca bir uyarıcıyım. Ben uyarıyorum sadece. Ben ikaz ediyorum sizi, hatırlatıyorum size, cehennem var. Cehenneme düşersiniz. Gelin Allah'a inanın, Allah da günahlarınızı affetsin, sizi cennetine koysun diye ben sizi uyarıyorum. 93. ayet: Ve kulil hamdulillahi seyyurikum ayatihi feta'rifunaha ve ma rabbuke bigafilin amma ta'melu. Ve yine de ki ey peygamber, tüm eksiksiz övgüler Allah'a aittir. O size ayetlerini gösterecek ve siz de onları hemen bilip anlayacaksınız. Hem Rabbin yaptıklarınızdan habersiz de değildir. Allah her şeyi gösteriyor. Her şeyi duyuruyor, her şeyi bildiriyor. Allah'ın hiçbir şeyden gafil olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu ayette de bu şekilde bize Rabbimiz bildirmiş oldu. Böylece bugünkü okuduğumuz Neml suresinin 64. ayetiyle 93. ayetini okumuş olduk. Bu sureyi bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde Kasas suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya ve hep birlikte yaşamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.